Estás a entrar no Aveiro de Músicas. Canción seleccionadas e comentadas por Pepe Cuña. Aveiro de Músicas non somos moito de grandes éxitos. Desta vez propoño reinventarnos como a Chilipú de Músicas. María Dolores Castellón Vargas, coñecida artísticamente como Dolores Vargas a Terremoto, tivo este gran éxito en 1969, unha canción do seu marido e guitarrista José Castellón e o pianista e compositor Felipe Campuzano, autor de outros éxitos como Precaución, Amigo Conductor ou archicoñecido Te Estoy Amando Locamente de Las Grecas. Da versión flamenco pop rumba catalana de Dolores Vargas, pasamos á versión salsa de Fruco y sus Tesos. Chilipu, apu, apu, a chilipu, apu, apu. En 1971, a formación colombiana Fruco y sus Tesos sacaban un disco chamado A la memoria del muerto, onde incluían esta magnífica versión do Achilipú. Esta versión coñecina a través de The Afro Sound of Colombia Volumen 2, un recompilatorio editado polo maravilloso selo Vampisoul. E outro selo maravilloso a reivindicar pola súa variada, divertida oferta é Love Monk, que en 2007 incluía unha versión a Chili Funk a cargo de Mantecao e su combo de rumba moderna. Despídome a ritmo funky ata unha vindeira edición do Aveiro de Músicas. Saúdos de Pepe Cuña.